राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश परमात्मा निरपेक्ष सत्य है। सत्य दो तरह का होता है, एक अपेक्षाकृत सत्य होता है। जैसे थोड़ी उम्र है उसी उम्र ज्यादा होती है तो वो उसी अपेक्षा सत्य है, पर परमात्मा सापेक्ष सत्य नहीं है, निरपेक्ष सत्य है। वो है ही है, मैंने कभी हुआ है और कभी नहीं नहीं होगा, निरपेक्ष सत्य है। और निरपेक्ष सत्य ही जीव है, ये भी परमात्मा का ही अंश है। मम एव अंश, मम एव अंश कहने का तो तात्पर्य है कि प्रकृति के सहित सत्य नहीं है, ये मेरा ही अंश है, मम एव अंश। तो भगवत स्वरूप ही है। जगत व्यापार वर्तम कहते हैं, वो निरपेक्ष सत्य है और वो सत्य सबको प्राप्त है, वो अप्राप्त नहीं है। अप्राप्त को जो प्राप्त मान लिया है, इसको असत्य को सत्ता दे दी है, ये गलती करी है। असत्य को सत्ता दे दी है, सामने नाश होते हैं, शरीर जितने जितने नाश होते हैं, संयोग और वियोग होता है, आरंभ और अंत होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है और संयोग और वियोग होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है। तो ये सब नहीं है, नहीं है, केवल ये नहीं है। इसी सत्ता असली जो निरपेक्ष सत्ता है उसी से ही सत्ता पाते हैं, इसकी सत्ता नहीं है। ना सत विद्युत भावा, असत भावा न विद्युत, असत सत्ता नहीं है। ये सत्ता से ही सत्ता पाते हैं, क्योंकि सत्य चीज है वो असत्य का विरोधी नहीं है, और सब वो सत्ता देता है, किसी का विरोधी नहीं है वो। इस वजह से निरपेक्ष सत्य परमात्मा ही है, ठोस नहीं है, निरपेक्ष सत्य है एकदम, सब वो प्राप्त है। अब क्या है, जो नित्य प्राप्त नहीं है उसको नित्य मान लिया, पर प्राप्त है। संसार और शरीर कभी भी किसी के साथ रहते नहीं है, उसे सत्ता मान ली, वो है ऐसा मान लिया। पदार्थ रूपये पैसे है, चीज वस्तु तो है, ये है नहीं। स्वप्नावस्था में सब सत्य दिखते हैं, पर जागने पर वह सत्ता नहीं रहती। ऐसे ही सत्य में जागृत हो जाए तो जागृत होते ही असत्य की सत्ता रहेगी नहीं, वो सत्ता एक ही है, निरपेक्ष सत्य, वो सत्य ही है, सदा ही वो है, वो ही स्वरूप अपना है। इस बात से चिन्मय सत्ता है, ज्ञान स्वरूप सत्ता, ज्ञान अलग नहीं है, सत्ता से सत्ता अलग नहीं, ज्ञान से छठ चेतन आनंद है, ये एक ही और तीन कहते हैं, होने से सत्य कहते हैं और ज्ञान होने से चेतन कहते हैं, दुख का अभाव होने से स्वरूप होते हैं, आनंद रूप स्वरूप कहते हैं। सुख और दुख सापेक्ष है और आनंद निरपेक्ष है, सत्व निरपेक्ष है, चित्त भी निरपेक्ष है। निरपेक्ष सच्चिदानंद परमात्मा है, उसका स्वरूप जीवात्मा है, वो भी निरपेक्ष सत्य है। तो इसकी एकता परमात्मा के साथ में है, सत्य है, स्वाभाविक अस्वाभाविक नहीं है। ऐसा स्वरूप है तो सत्य स्वरूप है, वो परमात्मा है। असत का त्याग सर्वथा हो जाए, सत रह जाएगा स्वरूप ही। सत को प्राप्त करना नहीं है, सत सबको स्वतः प्राप्त है। असत को सत्ता दी है, ये सत्ता न दे बस हो जाएगा, असु को सत्ता न दे, ये जड़ है। स्वतंत्र सत्ता है नहीं, सत्य से ही सत्ता पाकर सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता नहीं, सत्ता एक ही है। व्यवहार में दो तरीके थे, एक व्यवहारिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है। प्रातिभाषिक और व्यवहारिक एक ही है, ये सत्ता नहीं है। सत्ता निरपेक्ष सत्ता हुई है, सत स्वरूप परमात्मा, उसको प्राप्त करना, प्राप्त क्या करना, यह प्राप्त तो है। अप्राप्त जो प्राप्त बना है उसको अप्राप्त स्वीकार कर रहे कि संसार और शरीर किसी को मिला नहीं, किसी साथ रहा नहीं, किसी साथ रहता नहीं, किसी साथ रहेगा नहीं, किसी साथ रह सकता नहीं। इस स्वप्नाभ मस्त दृष्णम पुर दुख दुखम अस्त दृष्णम, सत्ता है नहीं, दुख ही दुख है। सचिंत मानो आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। आनंद स्वरूप है, उसी की सत्ता ही है असत में, और असत की सत्ता मान ले, असली सत्ता है नहीं, ऐसे सत्ता मान ले, ऐसी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और वहां सुख होता है तो सुख जैसा दुख होता है, दुख की अपेक्षा सुख है वो, और वास्तव में निरपेक्ष दुख सुख है, आनंद है, उसको आनंद कहते हैं। उसको सुखम आत्यंतिक हम कहा, वो आत्यंतिक सुख है, वहां सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, यही आपका स्वरूप है। तो असत का त्याग करना है, त्याग क्या करना, इसको स्वीकार ही नहीं करना है, ऐसा स्वीकार ही नहीं करना। सास माता है अध्यारोप आप बाधाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच दे, तो अध्यारोप करे ही नहीं, क्यों अपवाद करना है, अपवाद करना अपवाद है नहीं वो। तो शरीर इसी बात से एक जीव जो 84 लाख शरीरों को प्राप्त होता है, इनके साथ कोई शरीर रहता ही नहीं, और परमात्मा इनके साथ कभी छोड़ता ही नहीं। छोड़ता नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं। क्या सर्व व्यापक है वो, कैसे छोड़ सकता है? अगर छोड़ दे तो सर्व व्यापक नाम ही नहीं रहेगा। इस बात से वो सर्व व्यापक सत्ता है, सर्व व्यापक ज्ञान है, सर्व व्यापक आनंद है, ऐसा सच्चानंद है। जो जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, आनंद आते मान जैन थे सब परमानंद, दुख में सुख मान करके कितना अंत रहेगा? रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। जैसे स्वप्न सृष्टि है वो रहती नहीं, ऐसे ये सृष्टि भी स्वप्न की तरह है। स्वप्नाभम स्वप्न द्रव्य अवतीर्ता है। इस बात से निरपेक्ष सत्ता में ही अपनी सत्ता है, सत्ता एक ही है, अद्वितीय है। इस बात से काल्पनिक सत्ता को त्याग दे। जैसे स्वप्न अवस्था होती है तो स्वप्न अवस्था से जागृत में आता है तब स्वप्न अवस्था होती है, तो जागृत में आते ही स्वप्न सत्ता है तो सत्ता नहीं रहती। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप में सत्ता जो अज्ञान की सत्ता है बन जाती है। इसलिए आवश्यकता है परमात्मा की, एक इच्छा होती है एक आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगती है तो भूख में आवश्यकता होती है, वो चाहे शाक पत्ती से पूरी कर दो, चाहे लड्डू जलेबी से पूरी कर दो, किसी घटा से किसी तरह से। इसमें जो अमुक अमुक चीज जाए ये इच्छा है, और वो कमी है वो आवश्यकता है। जैसे सड़क जमी हुई है, उस सड़क में खड्डा पड़ गया है तो उसमें कुछ भी भर दो, सड़क समा साफ हो जाए बरोबर, वो खड़ा न रहे तो मोटर ठीक चलेगी। ऐसे भूख है वो आवश्यकता है, अवश्यदार इच्छा तो होती है, इच्छा इच्छा तो मिटाने वाली होती है, यह आवश्यकता पूरी होती है। आवश्यकता परमात्मा की और इच्छा है संसार की, संसार की इच्छा पूर्ण होती ही नहीं कभी, और आवश्यकता पूरी होगी, पूरी होगी। इस वास्ते ये काम न रहेगी नहीं। कामना किसका नाम है? जो वस्तु और व्यक्ति अपने आवश्यकता दिखती है वो कामना है। सत्य स्वरूप परमात्मा की जो जरूरत है वो आवश्यकता है। परमात्मा की आवश्यकता संसार की इच्छा वो स्वप्न की तरह है, पर स्वप्न की तरह जागने के बाद होता है। ये वर्तमान में है वो जागृति करे ही हो जाए वर्तमान में ही, जिसे क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति रहती है वो चल जाती है, घर रहता है घर बिखर जाता है, चीज होती है नष्ट हो जाती है, तो उत्पत्ति और नाश वाली चीज हमारी नहीं होती, आरंभ और अंत होता वो चीज हमारी नहीं होती, आने और जाने वाली चीज हमारी नहीं होती। हम जो आने वाले नहीं, पैदा से ही है फिर भी रहेंगे, सदा रहेंगे, क्योंकि स्वयं आने जाने वाला नहीं, सोने का संयोग भी योग नहीं होता, और स्वयं है उसका आदमान तो नहीं होता, वो जीते रहने वाले परमात्मा है, निरपेक्ष सत्य है, निरपेक्ष सत्य स्वरूप रहेगा, अदम रहेगा, उसको प्राप्त होना है मुक्ति बताते हैं, छूट जा, मुक्ति नाम छूटने का है। कैसे? दुख से, संताप से, संयोग वियोग से। ये जैसे मिट्टी लगा हुआ कपड़ा होता है, मिट्टी सब झड़ जाती है तो कपड़ा साफ हो जाता है, तो वो साफ दो मैल मैल निकल जाएगा और साफ हो जाएगा। तो मैल की तरह भी दूरी सत्ता है, ये दूर हो जाने से साफ हो जाता है। सत्ता जिसकी है वो रह जाएगा, मैल दूर हो जाएगा, कपड़ा रह जाएगा। ऐसे असत दूर हो जाएगा, सत्स्वरूप परमात्मा रहेगा। ये दूर तो हरदम होता है, प्रतिक्षण ही दूर होता है, एक प्रतिक्षण ही दूर होता है, वो हमारा नहीं है। इसका नाम ज्ञान है। ये अभी अगर मान ले कि ये सब नाशवान है, ये सत्ता नहीं है, तो निहाल हो जाए। असत की सत्ता देकर ये असत से फंसा हुआ आदमी है। और जानकर दी हुई सत्ता कब तक रहेगी? इसका दृष्टांत आया है कि सिर में इकट्ठी करके और फिर हाथ तपा उस पर, अब वह सिर में अग्नि है नहीं, जैसे अग्नि को रात पता है हाथ पैर रखे गर्मी आ जाए, ऐसे सिर में इकट्ठी करके हाथ रखे, अरे ये आग नहीं है, सिर में है इकट्ठी, मैं बढ़िया इसे संसार का सुख है। हाथ तपा सिर में, हमारे सिर में गर्मी है ही नहीं, दिखे लाल लाल दिखे, पर तो मुंह काला है उसका, दिखे तो भी तो ऐसी गर्मी में मुंह काला ही होगा। असत सत्ता दे दी, इतना मेरे पास धन है, इतनी जमीन है, इतना है, एक कहीं जमीन है, कहीं मकान रहेगा, याद तक नहीं रहेगा। याद है तो पता हो पहले देने में कहां थे। बहुत कम ऐसे जीव जिएगा जिनको याद है पड़ोगी, हुआ याद ही नहीं रहेगी। याद है तो काम तो आएगी, याद रह भी जाए तो काम तो आवे नहीं, है ही नहीं काम क्या हुए। तो संसार सत्ता ऐसी है, अरे परमात्मा सत्ता है, वो सदा प्राप्त है सब हुए नित्य प्राप्त, वो प्राप्त करना है, और जो अप्राप्त है उसे त्याग करना है। अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, ये मान्यता है जन्म कारण है, कारण गुण संघोष है सदा सदियों निशु, उसमें गुणों का संघ है, उर्मंग सत्ता मध्य तिष्ठा राजसा दो तामसा, सात ऊपर जाते हैं मध्य राजसे जाते हैं अधोगति तामसे जाते हैं, तो गुण संघ है, कारण गुण संघोष है, गुणों से असंग हो जाए, असंग मुक्त है ही, मुक्त तो है ही, मुक्ति होती नहीं है, वो है नहीं होती, उसको होती मान ले इस बात से वो होती कर देते हैं। पूर्ण दुख दुखम दुखालयम अशाश्वतम, अश्वासत में काम चलावे तो रहेगा नहीं, ऐसे काम चलाओ ये टिकेगा नहीं, काम टिकेगा नहीं, ये मर जाएगा, चीज नष्ट हो जाएगी, हरदम ही नष्ट होती है हरदम। गंगा जी का प्रवाह है वो जल है जो एक जगह रहता ही नहीं, नहीं रहते हुए भी कहते हैं कि कल गंगा जी थी उसी परिपर आज भी है। अरे है गाँव डूबे गया, कल इतनी जिंदगी है, कल ईश्वर बैठा है, आज ईश्वर है और जल तो गया। जो आज दिखता है कल वाले मनुष्य है, आज है। अरे कल वाला मनुष्य गया, कल वाला आज नहीं है, आने वाले कल में नहीं रहेगा। एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, हरदम बहता है। नहीं रहेगा वो, उसको रहना चाहते हैं कि बड़ा रहे। बड़ा कैसे रहेगा, ये प्रवाह कैसे बना रहेगा। असत असत ही है, यह सत सत ही है। क्या प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष से दिखता है। जिस तत्व का संसार है उसी तत्व की आंख है, उन आंखों से वो दिखता है। क्या परमात्मा दृष्टि उस दृष्टि में यह नहीं है, दिखता है। आंख उस जाति है, उस जाति में दिखता है। एक जाति के मिल गए अंतगण उसी जाति का, और इंद्रिया भी उसी जाति की, मन बुद्धि उसी जाति के। इस बात देखते सत्य इंद्रिया कौन सत्य है, मन बुद्धि कौन सत्य है, अंतगण सत्य है। असत का चश्मा लगेगा, लाल चश्मा लगेगा, लाल लाल दिखे सभी, हरा हरा लगेगा, हरा हरा दिखे। जो चश्मा इसी का चला हुआ है, देखा जगह देखा जगह दोनों नहीं है, दोनों सत्ता नहीं है। इस बार इंद्रिया ज्ञान से, बुद्धि ज्ञान से, बुद्धि ज्ञान से स्वरूप का ज्ञान है, वो तेज है। स्वरूप से परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, जीव कहलाता है। वास्तव में अंश से हुआ नहीं है, जड़ का अंश जो आम है उस अंश को पकड़ने से ये चेतने का भी अंश हो गया, हुआ हुआ है कुछ नहीं, केवल पोल है। अस्त तृष्णम, सत्ता नहीं है। बालकपना छोड़ा नहीं आपने, बालकपना को आपने छोड़ा नहीं, पर बालकपना आपको छोड़ गया। जैसे आप छोड़ दें जवानी को, वो जवानी आपको छोड़ देती। ये प्रवाह है, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, मर गया, फिर जन्म गया, फिर मर गया। यह क्रिया इसी में हो रही है। अपना स्वरूप है जो का त्यों है, उसमें उस बदलाई कुछ नहीं, उसमें परिवर्तन हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और सत्ता नहीं है, और रह सकता ही नहीं। उन्होंने सत्ता दे दी, सत्ता की महत्ता दे दी। रुपया है बड़ी कीमती चीज, रुपया बहुत बढ़िया चीज है। ये बढ़िया बढ़िया कहते हैं, ये फिरता रहता है रुपया, एक जगह टिकता ही नहीं। जैसे जल गंगा जी का टिकता नहीं, ऐसे रुपया भी किसी बार टिकते नहीं, फिरते रहते। आपके पास हम धनी हो गए, कितना दिन धन रहेगा, कितना दिन रहेगा। सिक्का ही पहले और था, अब और ही है, अब कागजी सिक्का हो गया। फिर पैसे तांबे के होते हैं, आज गलती के होते हैं। ये सब जाने वाली चीज है, रहने वाली नहीं है। रहने वाली एक भगवान है, वो बदलता नहीं, हो जाता है स्वतः स्वाभाविक। संत महात्मा हुए, उन लोगों ने सत्य परमात्म तत्व को ही सत्ता बना, उनको सत्ता दी, वे महात्मा हो गए। और असत को सत्ता देने वाले जमते मरने में, अर्थ सत्ता तो आपकी दी हुई सत्ता कितनी ठहरेगी, सत्ता दे फिर महत्ता दे दी, बहुत बुरी। ये धरे आदमी है, धन से बड़ा होता है, ये बड़ी आश्चर्य बात है। धन से बड़ा क्या हुआ, धन को, धन ने आपको पैदा नहीं किया, आपने धन को पैदा किया है, तो बड़े आप हुए धन हुआ। इस बात से कहते हैं हाथ का मैल रहते तो हाथ का मैल है, अरे मैल को पैदा क्या आपने किया है, महत्ता दे दी मैल को, मैल को हल्लो मल्लो चलो बिल्लो धक्के वाले आवे हैं। टका धम टका कर्म टका ही परम पदम, जैसे टका नाश हा टका टका महत्ता देगा तुमको पता मुफ्त में। इस वास्ते एक परमात्मा है, असली है परमात्मा ही और नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।